11 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden heeft via de telefoon gesproken met de Israëlische premier Netanyahu en de Palestijnse president Abbas. Dat deed hij nadat eerder op de dag de Israëlische luchtmacht een flatgebouw in Gaza-stad met raketten had vernietigd. In het gebouw zaten kantoren van mediaorganisaties Al Jazeera en AP. Er vielen geen gewonden omdat Israël van tevoren had gewaarschuwd, zodat het gebouw kon worden ontruimd. En volgens Israël werd het gebouw ook gebruikt door de inlichtingendiensten van Hamas en de extremistische organisatie Islamitische Jihad. En volgens het Palestijnse persbureau WAFA heeft Biden tegen Abbas gezegd dat de VS proberen om met de betrokken partijen het geweld te verminderen. Tegen Netanyahu heeft Biden gezegd dat Israël het recht heeft zichzelf te verdedigen tegen de raketaanvallen van Hamas en andere terroristische groepen in de Gazastrook. Netanyahu zegt dat de aanvallen in Gaza voorlopig doorgaan. Hamas dreigt weer raketten op Tel Aviv af te vuren. Kinderartsen in Suriname slaan alarm over de zorg voor te vroeg geboren baby's in het land. Door tekorten aan personeel, medicijnen en apparatuur loopt de neonatale zorg in Suriname vast. Te vroeg geboren baby's lopen nu volgens de artsen het risico om te overlijden. En datzelfde geldt voor voldragen baby's die veel zorg nodig hebben. En Nederland gaat de komende tijd 700.000 coronavaccins naar Suriname sturen. Dat schrijft de Volkskrant op basis van Surinaamse en Nederlandse regeringsbronnen. En met die hulp vanuit Nederland moet het mogelijk zijn om iedereen die ouder is dan 18 die dat wil van een prik te voorzien. Om welke vaccins het precies gaat, dat is nog niet duidelijk. In Frankrijk hebben al 20 miljoen inwoners hun eerste vaccinatie tegen corona gekregen. Dat is bijna een derde van de bevolking. Inwoners van 18 jaar en ouder mogen zich sinds begin deze maand ook aanmelden. Ze komen in aanmerking zodra er ergens vaccins over zijn of als 50-plussers niet komen opdagen. En dat leidde tot een stormloop bij de vaccinatiecentra. Het ministerie van Volksgezondheid en Siewert van Linde gaan maandag met elkaar in gesprek over de levering van 40 miljoen mondkapjes. De Volkskrant schrijft vandaag dat de opiniemaker samen met twee compagnons vermoedelijk flink heeft verdiend aan de import van mondkapjes uit China, terwijl hij het deed voorkomen alsof hij er niets aan overhield. Na Roda JC en NAC Breda heeft ook NEC zich geplaatst voor de halve finales van de play-offs voor de Eredivisie. De ploeg uit Nijmegen won met 4-0 bij Almere City FC. En donderdag zijn de halve finales. NEC speelt dan thuis tegen Roda JC. De nummer 16 van de Eredivisie neemt het dan op tegen NAC Breda. Het weer nog. Vanavond en vannacht blijft een enkele bui mogelijk. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Morgen ontstaan in de loop van de dag weer zware buien. De zwaarste vallen in het binnenland. En tussendoor breekt af en toe de zon ook door. En daarbij wordt het niet warmer dan 15 graden. Dit was het NOS-journaal. Met Smulders Textiel sta je iedere dag op met een glimlach. Nu tijdelijk het tweede dekbed overtrek voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen zin om te koken. En het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaarmaaltijd. Iglo Ping en Klaar. Te vinden in het vriesvak of bestel online bij je supermarkt. Iglo Ping en Klaar. Nu tijdelijk het tweede dekbed overtrek. Voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Je bent terug. Tellig, de Schotse whisky die zich overal thuis voelt. Welkom thuis. Glentellog, pleasantly surprising. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Shaila Sital Singh. Zonnepanelen uit China op je dak. Grote kans dat ze met Oeigoerse dwangarbeid zijn gemaakt. Zo schreef vandaag het Financiële Dagblad. Onlangs viel op tv al te zien aan wat voor ellende in Nigeria je mogelijk meebetaalt wanneer je hier benzine tankt. Aan veel smartphones kleeft het bloed van Congolezen en bij Amazon doen ze aan vakbondje pesten. Consumeren is een mijnenveld. Vroeger kon je nog zeggen, ik wist van niks. Maar in die smoes trapt niemand meer. Goedenavond en welkom bij Het Oog. De musea zijn nog dicht, maar de koning opent komende dinsdag de tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum. Straks een gesprek met Valika Smulders, mede-samensteller van de expositie. Verder een tweegesprek met de parlementariërs Gert-Jan Segers van de ChristenUnie en Tom van der Lee van GroenLinks over de kwestie Israël-Palestina. Een korte literaire vooruitblik op het Songfestival. En wat wil Thierry Baudet? Het antwoord komt van Harm Ede-Botje en Misha Cohen. Ze schreven het boek Mijn meningen zijn feiten, de wording van Thierry Baudet. En het is genomineerd voor de Brusselprijs voor het beste journalistieke boek van 2020. Dat en meer straks. Nu eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 15 mei. Israël heeft in Gazastad een flatgebouw met de grond gelijk gemaakt waar veel mediaorganisaties gevestigd zaten. Zoals Al Jazeera en persbureau AP. Sommige mensen zagen dat live op tv gebeuren. Oh my God. That is the Al Jala Tower. De journalisten werden voorafgaand aan het bombardement door Israël gewaarschuwd. Daardoor kon, voor zover bekend, iedereen het pand op tijd verlaten. We had a dozen journalists in that building. They were removed and we avoided loss of life. Israël beweert dat in het gebouw de geheime dienst van Hamas was gevestigd. Maar deze Palestijnse journalist denkt dat ze liever geen pottenkijkers meer willen in Gaza. I think the Israeli army, they don't want anyone to know anything about what's going on in Gaza. Hamas op zijn beurt ging door met beschietingen op Israël. Hier en daar troffen de raketten ook doel. There was explosion, a hard one. We had a rocket hitting our building. We live over here. Op diverse plekken in de wereld werden pro-Palestijnse betogingen gehouden. Ook in Den Haag kwamen zo'n 2000 mensen samen om hun medeleven te betuigen. Ik ben gewoon verbijsterd en boos en verdrietig. En ik leef met die mensen mee. Zij is van Palestijnse afkomst. Daarnaast waren er ook demonstranten zonder familie in het Midden-Oosten. Er zijn een heleboel mensen in Palestina die geen huis hebben, die het huis worden uitgezet, die geen elektriciteit, geen eten. Ja, ik kan daar niet van slapen. Heeft u de koffers al uit de mottenballen gehaald? Het mag namelijk weer. Er zijn een paar landen waar we weer naartoe mogen reizen. Zo gaat dit stel naar de Canarische eilanden, want... Lekker weer, bijna 30 graden. Deze eilandengroep kleurt net als een paar andere landen weer geel op de kaart. En dat reist toch fijner. Ik vind dan, voel het niet zo verkeerd. Al geldt dat niet voor iedereen. Code Oranje waren ook gegaan. En degenen die dit weekend nog niet op stel en sprong vertrokken, die dromen en maken plannen. In september wil ik naar Schotland. Daar kitesurfen met een paar vrienden. Whisky drinken. Door de bergen. Dat lijkt me heerlijk. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En van de winter lang weg. 3 maanden. Helemaal door naar Marokko. Dat is het plan. En op zaterdagavond nemen we de kranten uit het buitenland door vanwege de spanningen in Israël en de Palestijnse gebieden. Deze week een rondje door het Midden-Oosten met Daisy Moore, NOS-correspondent voor de Arabische wereld. Goedenavond, Daisy. Goedenavond. Laten we beginnen bij Qatar, het land van nieuwszender Al Jazeera. Vandaag werd er een kantoor in Gazastad van onder meer Al Jazeera door het Israëlische leger gebombardeerd. Het stort ook helemaal in. Hoe is daar in Qatar op gereageerd? Nou, woedend en vol ongeloof. In een reactie noemde Al Jazeera dit barbaars. Qatar heeft goede banden met Hamas. En vanaf het begin doen ze echt heel veel verslag van die steeds escalerende situatie. En zie je op Arabische zenders live gesprekken vanuit Gaza, dan is dat bijna altijd vanaf dat dak van het gebouw dat we vanmiddag live op Al Jazeera zagen instorten. Dus je hoorde ook de nieuwslezeres terwijl het gebeurde zeggen: we laten ons niet het zwijgen opleggen, wij zullen doorgaan. Dus ja, het werken voor journalisten in Gaza is echt ontzettend moeilijk. Voor buitenlandse journalisten is het al helemaal niet mogelijk om Gaza in te komen op het moment. Dus ja, de wereld is grotendeels afhankelijk van de beelden van lokale journalisten. En nu dat gebouw is ingestort, wordt dat natuurlijk alleen nog maar lastiger. En woede dus in Qatar? Hoor je die woede ook bij andere landen met een grote Palestijnse gemeenschap, zoals bijvoorbeeld Jordanië, Libanon? Ja, absoluut. Die woede wordt zeker gedeeld. En je ziet dat ook in de verhalen die gemaakt worden. Die gaan verhalen over de Palestijnen, de ziekenhuizen, begrafenissen. Natuurlijk de slachtoffers, de kinderen die zijn omgekomen. Het ene land doet net weer een beetje anders verslag ervan dan het andere. Het is ook afhankelijk van hoe de banden zijn met Hamas. Zeker niet alle Arabische landen hebben een goede verstandhouding met Hamas. Maar ja, naast de woede is er veel saamhorigheid en medeleven. Dat zie je echt terug in de verslaggeving. Het was deze week ook onrustig, bijvoorbeeld aan de grens van Libanon met Israël. Klinkt er in de Libanese media nou heel erg die oorlogstrom? Wat we zien is dat ze zich op het moment vrij rustig houden voor hun doen dan, in hun bewoordingen. Er wordt natuurlijk veel aandacht aan besteed op hun zender Al-Manar. De Palestijnse zaak is heel belangrijk voor Hezbollah. Maar echt een oorlogstrom horen we toch nog niet. Nou hebben de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein bijvoorbeeld het afgelopen jaar de banden met Israël aangehaald. Heeft dat ook nog invloed op de manier waarop in die media verslag wordt gedaan van dit conflict? Ja, wat je merkte is dat het in eerste instantie dat ze er iets minder druk mee waren in hun media. Maar dat is nu echt veranderd. Ze hebben ook in sommige gevallen een correspondent in Israël die vanuit daar verslag doet. En bijvoorbeeld ook Israëlische woordvoerders aan het woord laat. De bevolking is heel erg pro-Palestijns. En het was al even wennen dat die nieuwe betrekkingen met Israël. Nu dit allemaal gaande is dat natuurlijk een extra lastige spagaat voor die landen. Dus ja, je ziet dat nauwelijks gereflecteerd in de officiële media. Want ze verkochten die betrekkingen als een mooie nieuwe kans. En nu escaleert het daar zo ontzettend. Dank, Desi Moore. Deze onderwerpen uitgebreid in de Arabische media. You need my loving. 3 seconds later, I mean nothing. Go ahead, I'll take it with a smile. My mama said that boy's something. I bet he's no good for nothing. Now I know that she is always right. Ooh, I'm so tired of you telling me what to do. I kinda wanna leave you now. Last night's deck said something different. You change your colors all the time. You make me burn all my bridges. Every time you get a little suspicious. Now I leave your jealous ass behind. Ooh, I'm so tired of you telling me what to do. I kinda wanna leave. Don't cry me a river. I don't. hoorde Nona met Don't Cry Me a River. Het is onacceptabel dat Hamas willekeurig raketten op de burgerbevolking afvuurt. Zo twitterde demissionair premier Rutte gisteren. En daarom steunt Nederland Israël in het recht op zelfverdediging, schreef hij erbij. Dat leverde de premier hier in eigen land zowel hoon op als steun. Maar hoe ga je nou om met de Palestijns-Israëlische kwestie als Nederlands politicus? En wat kunnen we vanuit hieruit doen? Daarover zijn te gast bij mij in de studio Gert-Jan Segers van de ChristenUnie en GroenLinks-Kamerlid Tom van der Leen, beide buitenlandwoordvoerder voor hun partij. Jullie zijn allebei ook meermaals in Gaza geweest. Goedenavond, beiden. Goedenavond. Meneer Segers, u reageerde ook publiekelijk op Rutte's officiële verklaring. U vond het een goed statement. Ja. En als de premier dat zo stelt, is dat ook kabinetsstandpunt, zou je kunnen zeggen. Ja, ik weet niet hoe breed er overleg over heeft plaatsgevonden of dat namens hemzelf was. Maar ja, het kabinet spreekt met één mond. Dus het is, ja. Maar het is in ieder geval niet met mij overlegd. Maar ik was er wel mee eens. Ja, ja, want ja. Ik vroeg me af of zoiets nou tot discussie leidt in de coalitie. Of D66 dan zegt, ja, maar wij zouden dit echt heel anders hebben verwoord. Dat is niet iets waar u iets van meekrijgt. Nee, we zijn nu dualistisch. Hè? Dus, alle achterkamertjes die zijn gesloten. Dus ik heb geen idee. Ja, er zullen best wel een paar mensen hebben gebeld. Want je weet dat, ik weet in ieder geval dat binnen de coalitie wel de meningen verdeeld zijn als het gaat over Israël en de Palestijnen. Dus het was in ieder geval bij de onderhandelingen 4 jaar geleden een van de moeilijkste delen voor het regeerakkoord. Ja, daar is lang over gesproken. Daar is heel lang over gesproken. Ja. Tom van der Lee, hoe vond u het statement? Ik vond het te laat. Echt te eenzijdig en te pro-Israël. En te laat? Nou ja, kijk, helaas zagen we deze escalatie aankomen. Al weken geleden. Omdat er weer in het kader van een annexatietactiek toch op een provocatieve manier geprobeerd werd om mensen, Palestijnen in Oost-Jeruzalem, hun huizen te ontnemen. En daar is niet adequaat op gereageerd. En daar was de Nederlandse regering ook niet over te horen. En dat is ook wat u bedoelt met eenzijdig dan? Ja, zeker. Ja. Alle schendingen van het internationaal recht moeten veroordeeld worden. Dat twitterde trouwens ook minister Kaag vandaag. Dus die eensgezindheid in het kabinet. Dus daar zit wellicht tussen. Die is ook in de buitenwereld niet aanwezig. En daar zullen we het volgende week in het debat denk ik ook wel over hebben. Maar ik vind het ook merkwaardig dat die steun dan wordt uitgesproken. Ook nadat de Amerikanen het hebben gedaan. Ik mis gewoon een eigenstandige en verantwoordelijke Israëlpolitiek. Maar mag ik daar toch een vraag over stellen? Want GroenLinks en PvdA hebben vragen gesteld. En die vroegen om een veroordeling van Israël. Mm-hmm. En dat had inderdaad betrekking op het juridische gevecht wat er in Oost-Jeruzalem over bezit van huizen plaatsvindt. Ja. Maar nu zijn er meer dan 2000 raketten afgevuurd vanuit Gaza op dorpen en steden in Israël. Ja. En GroenLinks en PvdA vragen alleen om een veroordeling van Israël. Dat is op zijn minst toch ook heel eenzijdig? Nee, want wij veroordelen ook het geweld van Hamas. Dat doe ik altijd. En daar hoef ik ook niet om te vragen, want dat doet de Nederlandse regering automatisch. Maar wat er niet gebeurt, is dat Israël op de juiste momenten wordt aangesproken. En daar zit natuurlijk ook de kern vaak van het conflict. Is dat zo? Ja, dat denk ik wel, ja. Er is een hele serie van internationale rechtsschendingen die Israël te verwijten valt. Om te beginnen de muur. Die meer dan 700 kilometer lange muur. Daar is zelfs het internationaal gerechtshof heeft ervan uitgesproken dat dat echt in strijd is met het internationaal recht. Ja, nu krijgen we eigenlijk hier in Israël Palestina discussie, zoals die op heel veel platformen wordt gevoerd. Meneer Segers, u gaat op Twitter veel in discussie ook over deze kwestie. U reageert op vaak toch wel. Ik probeer af en toe te reageren. Ja. Heeft dat zin? Even los van de inhoud en in hoeverre je het wel of niet met elkaar eens bent. Maar denkt u dat een zinvolle manier is om de discussie verder te brengen? Ik heb heel weinig discussies op social media gehad waarvan ik achteraf zei van nou, dat was nou echt een heel fijn gesprek. Dat is toch vaak heel gepolariseerd. En zeker nu als het over Israël en de Palestijnen gaat. Dus wat ik wel belangrijk vind is om een ander perspectief naast wat ik zie als een heel dominant perspectief waarin Israël alleen maar de dader is en Palestijnen alleen maar slachtoffers. U vindt het daderperspectief voor Israël dominant in de publieke opinie hier of in de politiek? Ja, ik zie dat wel verschuiven, ja. Dus ik zie dat Israël dan vaak inderdaad in de hoek zit waar toch heel veel kritiek op neerdaalt. Dus ik vind het wel belangrijk om dan een ander perspectief ook daarnaast te leggen. Want wat is uw perspectief dan? U vindt de kritiek onterecht op Israël? Nou, nu als er 2000, meer dan 2000 raketten vanuit Gaza wat niet bezet wordt door Israël, waar Israël zich heeft teruggetrokken. daar zou morgen vrede kunnen zijn. Als er echt gewoon de wil tot vrede is van de Hamas-leiders, dan zou er morgen vrede met Gaza kunnen zijn. De Westoever bij de Jordaan, dus de Westbank, dat is veel ingewikkelder. Dat is echt nu een spaghetti geworden, wat echt heel ingewikkeld is om dat nog helemaal los te krijgen. Maar wat ik wel probeer is een ander perspectief ernaast te leggen. Maar tegelijkertijd zie je dat eigenlijk de heftigheid van de discussie van het Midden-Oosten ook overslaat hierin. Hè. Je ziet het conflict wordt bijna geïmporteerd. Ja, het wordt geïmporteerd. Hè? Zou je kunnen zeggen. Ik heb inderdaad een sterke band met Israël, zonder dat ik een vijand van Palestijnen ben. Want ik ben inderdaad ook inderdaad in Palestijns gebied geweest. En er zijn geloofsgenoten van mij daar. Dus op allerlei manieren zijn er ook banden. Maar in het grotere perspectief zie ik inderdaad Israël als een kleine staat. Ik denk dat dat het verschil tussen van het perspectief is tussen de heer Van der Lee en mij. Ik kijk naar Israël als een kleine staat in een zee van landen die het land het licht in de ogen niet gunt. Ja, vijandig gezind zijn. Ja, en dan is toch Israël de laatste hoop voor elke Jood in deze wereld. Voor een veilige plek. Dus dat is mijn perspectief. Maar waar we denk ik allemaal naar moeten streven is dat het vredesproces weer, dat er op zijn minst wordt gesproken. En als je dan vraagt, wat zou Nederland kunnen doen? Ja, dan is dat toch, denk ik, investeren in verzoening. Dat mensen elkaar in de ogen kijken, gaan samenwerken, samen bedrijven opzetten. Dat er toch iets van wederzijds begrip komt. Dat mensen elkaar weer als mens gaan zien. Ja, nou is in Nederland er vooral in de publieke opinie, wat je op straat ziet, veel pro-Palestijnse solidariteitsacties. We zagen dit weekend ook een aantal demonstraties. Meneer Van der Lee, is GroenLinks daarbij aanwezig? Voelen jullie je daar solidair mee met dat soort acties? Nou, niet automatisch met iedere actie. Er zijn zeker GroenLinks'ers bij betrokken zijn. Maar ik herken eigenlijk niet wat de heer Segers zegt. Mm-hmm. Zeker niet in het Nederlands parlement dat in meerderheid rechts is en pro-Israël. Daar is het helemaal niet zo dat de kritiek op Israël domineert. Dat neemt niet weg dat ik ook kritiek heb op de Palestijnse autoriteit en op Hamas. Ik ben daar allemaal geweest. Ik heb ook in de jaren dat ik Oxfam-directeur was, met veel maatschappelijke organisaties daar contact gehad. Die groeien allemaal van de mensen die leiding geven daar. En ik vind ook dat er een echt serieuze poging voor een vredesinitiatief moet worden genomen. Maar ik zie dat Israël dat gewoon niet meer wil. Zij zeggen, laten de Palestijnen maar eens bewijzen dat ze vrede willen. Als je systematisch een belangrijk deel van je bevolking, een vijfde deel, als tweederangs burgers behandelt, als je iedere dag weer opnieuw doorgaat met een annexatiepolitiek, waardoor grondgebied en huizen worden afgenomen van Palestijnen, dan is er terecht veel meer druk en kritiek op Israël nodig. En ik zeg niet alleen op Israël, ook op die oude leiders die ook niet bereid zijn aan Palestijnse kant om de wapens neer te leggen. Maar zij worden wel verkiezingen te houden. Maar ook daar zie je dat verdeel en heers werkt. Oost-Jeruzalem mocht niet aan de verkiezingen meedoen van Israël. En dat geeft Abbas weer aan om de verkiezingen maar af te blazen. Want hij was terecht bang voor concurrenten in die verkiezingen. Ook voor Hamas. Die hebben inmiddels toen in 2006 de verkiezingen gewonnen. Dat waren eerlijke verkiezingen. Wat moet er volgens u gebeuren vanuit Nederland? U heeft met uw PvdA-collega, de heer Segers, refereerde er net al aan. Kati Piri heeft de Kamervragen gesteld aan minister Blok van Buitenlandse Zaken. Ja. U roept op tot het nemen van maatregelen tegen Israël onder meer. Wat zou dat moeten zijn? Wat zou dat vanuit Nederland moeten zijn? Ik denk dat niet alleen vanuit Nederland, maar ik hoop dat Nederland samen met de meerderheid van Europese landen en misschien ook met Joe Biden meer druk op Israël wil zetten. En ook op de Palestijnse autoriteit. En druk Hamas, op welke manier? Nou ja, wat mij betreft kan dat uiteindelijk, als men echt niet wil bewegen, ook betekenen dat we het associatieverdrag opschorten. Dat we ook economisch wat druk uitoefenen. En zou dat effect hebben, denkt u? Nou ja, als de Amerikanen het ook doen. En je ziet dat de Amerikanen niet meer zo blind achter Netanyahu aanlopen als Trump deed. Hè. Netanyahu is gewend geraakt totaal de handen vrij te hebben. Biden zit daar toch anders in. De Amerikaanse reactie was heel voorzichtig. Oproep aan beide partijen om niet geweld te gebruiken. Pas in tweede instantie steun aan Israël. Daarna kwam nog eens die tweet van Rutte, maar goed. Dus ik denk dat de Amerikanen ook inzien. En ze stellen op verzoek van hun elke keer de Veiligheidsraad uit, omdat ze hopen dat diplomatie hier nog wat brengt. Dus als we op een slimme manier onderhandelen binnen Europa met de Amerikanen, kunnen we misschien toch deze ellendige crisis een keer keren. Achter ons hadden meneer Segers en meneer Van der Lee stelt druk pressie op Israël opvoeren, op schorten verdragen. U heeft het over verzoeningspolitiek. Welke concrete stappen zou Nederland moeten zetten wat u betreft? Ja, ik denk eerder meer samenwerken dan minder samenwerken. Want ik vind het inderdaad dit een hele eenzijdige benadering. Omdat het begint met het aanvaarden van elkaars aanwezigheid. En zolang in ieder geval Hamas, maar dat is bij de Palestijnse autoriteit ook ingewikkeld, maar in ieder geval Hamas, zolang die Israël niet accepteert als een feit, als een realiteit waarmee je toch te dealen hebt, en dat je misschien inderdaad een oude droom had van een ongedeeld multicultureel Palestina, maar dat dat voorbij is. En dat er zoiets bestaat als Israël. Ja, dat is evident. Dat is het begin van elke onderhandeling. Nederland is een kleine speler. Europa is misschien een iets grotere speler. Maar samen met inderdaad de Verenigde Staten en andere partijen kun je wel degelijk druk uitoefenen om de partijen weer rond de tafel te krijgen. Alleen, met wie moet Israël praten? Dus het is zeer de vraag of de Palestijnse autoriteit echt de vertegenwoordiger van het Palestijnse volk is. Want op zijn minst heb je ook inderdaad Hamas, het is toch juist waarmee niet wordt gesproken. Maar op zijn minst moet je spreken. Maar soms heeft het meer zin om te spreken over hele praktische dingen. En Nederland heeft daar wel in het verleden een rol bij in vervuld. Namelijk om over water te spreken, over handel, over samenwerking. Hele praktische dingen. En misschien kan er van onderop toch iets groeien wat van bovenaf niet kan worden opgelegd. En dat is gewoon elkaar aanvaarden als medemens. Ja. Dat is toch de basis. Tot slot, u begon het gesprek er al mee. De Palestijns-Israëlische kwestie staat altijd in het regeerakkoord. Een paar zinnen en alinea. U zei al, vorige keer is daar buitengewoon lang over gesproken. Er is nu sprake van, we moeten naar een dun regeerakkoord. Zouden we het er ook gewoon uit kunnen laten? Of zouden er in een volgend regeerakkoord toch weer een paar zinnen moeten staan over hoe Nederland zich verhoudt tot Israël? In die zin een mooie illustratie van een groot politiek dilemma. Want als je er niks over opschrijft, er komt een keer, zoals nu, een conflict waarbij je toch als kabinet een keuze moet maken. Nou, en als je dan nog erachter moet komen wat je nou precies vindt, dan kan het ook wel eens een keer een heel intens binnenlandse conflict. Laat het dan niet alleen reactief zijn. Laten we dan eens met een paar zinnen komen die meer een weg vooruit zijn. En om dan al te zeggen, dat is het halen van de Israëlische positie, dat Hamas eerst maar eens de Israëlische staat moet erkennen. Ja, dan komen we nergens. Okay. En bovendien, Gaza is de grootste openluchtgevangenis ter wereld. Er wonen 2 miljoen mensen ommuurd in een gebied dat kapotgeschoten is. Hamas wordt alleen maar sterker door de manier waarop Israël politiek bedrijft. Ik ga u afsluiten, heren, want we gaan de discussie helemaal weer opnieuw doen. Hartelijk dank. Dank voor jullie komst in de studio, allebei. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, Tom van der Lee van GroenLinks. Dank u. Sky grew dark. She looked at him and he felt a spark tingle to his bones. Just then he felt alone and wished that he'd gone astray. Watch out for a simple twist of fate. They walked along by the old canal, so confused I remember well. Up into a strange hotel with the neon burning bright. He felt the heat of the night. It hit him like a freight train moving with a simple twist of fate. The saxophones up as far up played. She was walking on the arcade. The light burst through a beat of shade, but he was waking up. She dropped a coin into the cup of a blind man at the gate. Forgot about a simple twist of fate. Brian Ferry, Simple Twist of Fate. Aanstaande dinsdag opent koning Willem-Alexander de tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum. Valika Smulders werkte als conservator 2 jaar aan deze tentoonstelling en is sinds juli hoofdgeschiedenis van het Rijksmuseum. Ze groeide op in Curaçao en in Suriname. In haar eigen familie kwamen zowel tot slaafgemaakte als slavenhouders voor. Valika Smulders, goedenavond. Goedenavond. Het slavernijverleden is in Nederland een gevoelig thema. Ik kan me voorstellen dat u ook het idee heeft gehad dat u op eieren moest lopen bij het samenstellen. Bent u zich bewust geweest van die gevoeligheid bij het samenstellen? Oh, absoluut. Ik heb de hele tijd heel veel mensen in mijn hoofd die me van alles adviseren en voor alles waarschuwen en overal meegeven wat ze belangrijk vinden. En ik vind ook dat we als Nationaal Museum voor Kunst en Cultuur of Kunst en Geschiedenis rekening moeten houden met al die verschillende publieken die gaan komen. En we hopen ook dat er heel veel nieuw publiek gaat komen. Mensen die nooit eerder naar het museum zijn gekomen. Dus dan is vooruitdenken heel belangrijk. En aan wat voor gevoeligheden denkt u dan bijvoorbeeld? Waar houdt u heel specifiek rekening mee? Nou, wat bijzonder is aan de manier waarop we deze tentoonstelling hebben aangepakt, is we hebben heel transparant gewerkt. Toen in 2017 Taco Dibbets aankondigde dat we deze tentoonstelling gingen maken, toen zijn al onmiddellijk mensen in de pen geklommen en hebben ons mails gestuurd en ons van alles meegegeven aan advies. En ik denk dat je het een beetje in 2 groepen kunt onderbrengen. Enerzijds heb je mensen die al langer naar het museum komen, de geschiedenis op een bepaalde manier meegekregen hebben op school. En die vragen zich af, wat gebeurt er nou eigenlijk als je deze nieuwe verhalen daaraan toe gaat voegen? Wat zegt dat nou eigenlijk over mijn geschiedenis? En aan de andere kant zijn er de mensen die bijvoorbeeld zelf een Caribische achtergrond hebben, die er meer over weten over het slavernijverleden. En die het heel belangrijk vinden dat het op een bepaalde manier verteld wordt. Wat niet mag ontbreken, geven die ons mee. En die 2 verhaallijnen die proberen we zoveel mogelijk bij elkaar te brengen. Dus enerzijds rekening houden met mensen die nog wat meer uitgelegd moeten krijgen. Anderzijds rekening houden met mensen die al meer weten en die nieuwsgierig zijn naar hoe wij hen nog zouden kunnen verrassen. Wat was het belangrijkste doel bij het samenstellen van die tentoonstelling? Het belangrijkste doel is wel dat dit nationale geschiedenis is. Dat bewustzijn willen we overbrengen. En dat we heel veel verschillende publieken in gedachten hebben die we meer willen vertellen over deze geschiedenis. Dus het is een hele empathische tentoonstelling. En de manier waarop we dat hebben aangepakt is, we gaan niet spreken zeg maar over de grote ontwikkelingen, de data, de getallen, de abstracte verhaallijnen. Maar we gaan juist duiken in persoonlijke verhalen. Dus de tentoonstelling draait om 10 levens, mensen die toen geleefd hebben, allerlei verschillende posities ingenomen hebben in die samenleving, van mensen die slaaf gemaakt zijn tot mensen die slaven hebben gehouden, mensen die in opstand kwamen tegen het systeem, die zich er tegen uitspraken. Al die verschillende invalshoeken willen we laten zien vanuit allerlei verschillende delen van de wereld, etniciteiten, sociale klassen, man-vrouw. Alles komt aan bod op die manier. En op die manier hopen we dat mensen zich kunnen inleven in wat het geweest moet zijn om in dat soort onrecht te leven. En dat mensen gaan stilstaan bij de vraag, wat zou ik nou hebben gedaan als ik in de schoenen van die persoon had gestaan? En welk van die persoonlijke verhalen heeft u het meest geraakt of verrast? Ja, dat is lastig, hè? Een lastige vraag. Want ik heb 5 van de 10 personen heb ik verder uitgezocht. En dat is een beetje als het voor een moeder dat je moet kiezen tussen je 5 kinderen. Maar wat ik wel kan vertellen, een van de verhalen die me echt heel erg raakte, was het verhaal van Sapali. Dat was een vrouw die in Afrika rijst meegesmokkeld moet hebben. Mensen in Afrika waren zich er al van bewust dat er slavenjagers mensen kidnapten, die meenamen. En ze hadden natuurlijk geen idee van wat hen te wachten stond, maar ze wisten wel, als ik wil overleven en als ik anderen wil helpen met overleven, dan heb ik voedsel nodig. Dus deze vrouw heeft de rijst meegesmokkeld in haar haar. En wij konden dat eigenlijk... Het verhaal kennen we uit de orale geschiedenis. En pas sinds kort is het mogelijk om dat ook echt te bewijzen... dat het klopt, dat verhaal. Want via biologisch onderzoek is aangetoond... dat die specifieke vorm van rijst, die specifieke type... alleen in Afrika voorkomt, West-Afrika... en in het binnenland van Suriname. En als die rijst mee was genomen door de schepen, door Europese schepen... en slavenhalers, dan had het ook voorgekomen op de plantage zelf. Maar dit komt alleen maar in het binnenland voor. Maar dan heeft dus ze die rijst dus al die tijd bewaard... ergens op een geheime plek, totdat ze weer ontsnapt was... van de plantage en in het binnenland in Suriname... zich vrij heeft kunnen vestigen. Exact. En wij weten dus door de orale geschiedenis... dat dat in haar haar geweest is... En we zijn gaan zoeken op de objecten die we in het museum hebben... in onze eigen collectie. En zo zagen we dat op kaarten tekeningen staan... van vrouwen die vluchten met zakjes in hun hand. Maar we weten nu dat dat dus de blik van de soldaten geweest moet zijn... die achter die vluchtelingen aangingen. Die dachten dat die rijst meegenomen werd in zakjes. Maar de orale geschiedenis vertelt ons dat zij dat meenam in haar vlechten. En hoe kun je dat laten zien in het museum? Want dat moet je vertellen dan, hè? Je hebt geen object aan de hand waarvan je kan laten zien... hoe ze dat heeft meegesmokkeld in haar haar. Ja, klopt. Dat doen we door verschillende vormen en bronnen bij elkaar te brengen. Dus we laten die kaarten zien. We laten de rijst zien die wij geleend hebben van de collectie van de biologen die dit allemaal heeft uitgezocht. En we laten de orale geschiedenis horen. En in deze tentoonstelling is het heel belangrijk... dat niet alleen de visuele bronnen en de archiefstukken aan de orde komen... maar juist ook die orale geschiedenis. En we hebben twee vrouwen gevonden, Susie en Simba Moses... die zelf afstammen van Sapali, van deze stam... die dus eigenlijk door deze oermoeder... mogelijk is gemaakt. En zij vertellen deze geschiedenis. En als je dus met je audiotour door deze tentoonstelling loopt... dan hoor je hen zingen, ze vertellen het verhaal, ze zingen met hun vader. Dus het is ook heel nadrukkelijk geschiedenis die van vader op dochter... generatie op generatie is overgebracht. En dat brengt je heel dicht bij dat persoonlijke. Dus echt een vertelde tentoonstelling. Nou, is uw eigen familiegeschiedenis ook vervlochten met de slavernij? Ik refereerde daar al kort aan in de introductie. Waren er voor uzelf ook nog emotionele momenten tijdens dit proces? Ja, absoluut. Ja, ik vind het sowieso heel bijzonder. Ik ben zelf geboren op Curaçao... om voor het eerst in het Rijksmuseum het verhaal van Tula te kunnen vertellen. Mm. Tula was een Curaçaose held die in een slavernij geboren was daar. En hij kwam in opstand en is daarmee de bekendste slaafgemaakte geworden... die in opstand kwam. Die mensen inspireerde met zijn ideeën die hij verder bracht over... dat mensen echt... radicaal gelijkwaardig zouden moeten zijn. En op school op Curaçao leer je daarover en ken je dus zijn woorden. Maar om nu voor het eerst die archiefstukken in het echt te zien... en die het museum binnen te halen... om die orale geschiedenis daarbij te kunnen horen... binnen de muren van het Rijksmuseum. En dan ook nog de bruiklenen erbij die uit Curaçao zijn gekomen... die uit Frankrijk zijn gekomen deels. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Dan komt echt de geschiedenis van het Koninkrijk... zoals die in mijn hoofd zit, komt dan fysiek bij elkaar. Die komt dan tot leven. En naast die persoonlijke verhalen worden er ook echt voorwerpen getoond. Naast die reis, zijn er nog meer voorwerpen waarvan u trots bent... dat u die kunt laten zien? Ja, er zijn er heel veel. Maar er is één die me in het bijzonder raakt en dat is een halsband. Op schilderijen uit de koloniale periode zie je vaak dat er donkere bedienden opstaan. Dus de machtigen en de welvarenden hier in Nederland, die lieten bedienden uit Afrika overkomen. En die vonden het chic om zich te laten afbeelden met zo'n jongen. En daar zie je vaak dat die jongens een halsband omkregen. En nou hadden wij in de collectie van het Rijksmuseum zo'n halsband. Maar deze halsbanden die zijn altijd beschreven geweest als hondenhalsbanden. Hm. Alleen, als je naar die schilderijen kijkt, zie je dat de huisdieren uit die tijd hele andere banden droegen. Dus deze band zijn we echt gaan bekijken met de nieuwe vraag in ons hoofd. Kan dit gedragen zijn door een mens in plaats van door een dier? En in de tentoonstelling laten we die band zien. We laten schilderijen zien waar je deze jongens op ziet. We laten de jongen zien die we bij deze band gevonden hebben, Paulus. En via archiefstukken kun je zijn leven volgen. Hoe hij hier vader werd. Hoe hij van bediende later het leger inging. En dat contrast tussen enerzijds een leven hier hebben en een vader worden en een gezin stichten, en anderzijds dus dat brandmerk van die halsband die hij waarschijnlijk heeft moeten dragen, dat is een fascinerend verhaal. En dat vind ik heel bijzonder om te kunnen laten zien. Nou, is dit een tijdelijke tentoonstelling? Hij loopt op een gegeven moment ook weer af. Zou dit geen permanente tentoonstelling moeten zijn? Voor Nederland vind ik het heel belangrijk dat het een permanente permanent het slavernijverleden getoond kan worden. Absoluut. In het museum gaan we de tentoonstelling niet vast kunnen laten zien, maar waar we zeker blijvend aandacht aan willen schenken is deze geschiedenis. En daar beginnen we mee door in onze vaste opstelling extra borden aan te brengen. Extra labels waarin we laten zien wat de relatie is tussen de objecten die daar staan en deze slavernijgeschiedenis. En eigenlijk willen we dus op permanente basis dit meer gaan vervlechten in wat we kunnen laten zien. En daarnaast zullen we altijd tijdelijke tentoonstellingen hebben waar we delen van de geschiedenis belichten. Bijvoorbeeld volgend jaar een grote tentoonstelling over de geschiedenis van Indonesië na de Tweede Wereldoorlog, de onafhankelijkheidsstrijd daar. Dank, Valika Smulders. En dinsdag wordt de tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum dus geopend. De NOS zendt dat uit. Vanaf 's middags, vanaf 4 uur of iets voor 4 uur op NPO 1. En vanaf woensdag kunnen alleen schoolklassen daar terecht. Maar als de versoepelingen doorgaan, vanaf begin juni is het museum dan ook open voor alle andere bezoekers. Graag gedaan, dank je wel. Dan wordt morgenavond het Eurovisie Songfestival in Rotterdam eindelijk officieel afgetrapt met een heuse openingsceremonie. Volgens de boekmakers gaat Italië, Frankrijk of Malta er met de winst vandoor. Maar op wie moeten we letten volgens Eurostory.nl, het literair journalistieke blog over het Songfestival? Edward van der Vendel van Eurostory, goedenavond. Ja, goedenavond. Welke inzending wilt u uitlichten? Ja, kijk, wij zoeken altijd de mooie verhalen achter de liedjes. En er zijn er nogal wat dit jaar. Maar één hele speciale is die van Portugal. En dat komt omdat het verhaal achter het liedje wat zij zingen te maken heeft met Nederland. Oh. De band heet The Black Mamba. Ja. En het is een beetje soul-achtige band. Het is een stem, een muzieksoort die je helemaal niet verwacht uit Portugal. Ze zingen ook helemaal niet in Portugees, voor het eerst in hun hele geschiedenis. Maar zij waren 3 jaar geleden aan het toeren door Europa. Kwamen in Amsterdam, speelden daar in een club, gingen daarna nog wat drinken in een of ander kroegje in op de Wallen. En daar kwam een dame, een wat oudere dame, naar de band toe. En die begon haar levensverhaal te vertellen. Bleek een dame die op haar 16e van achter het ijzeren gordijn naar Nederland was gekomen. In de hoop op geluk, op een mooie tijd. Maar ze raakte verslaafd, kwam in de prostitutie terecht. En ja, dat was natuurlijk al heel triest. Maar wat ze ook zei, dat maakte indruk op de band. Ze zei, toch ben ik mijn hele leven in de liefde blijven geloven. En precies dat verhaal staat nu in het liedje wat ze gaan zingen in Nederland. Nou, dat is een prachtig verhaal. Ja. We gaan luisteren. The Black Mamba met Love is on my side. I left home when I was only sweet 16. chasing blind love and a bunch of broken dreams. I don't know how I thought I'd be a queen. I could do anything, and somehow I end up here. I don't know why. I still believe that love. Maybe not tonight. I can feel it when it rains. I can feel it still running through my veins. I ran so fast I couldn't even roam. I forgot where I belong, so my body on a dirty cold floor, and yet I believe that, I believe that, oh, love is on my side, love is on. De Black Mamba, Love is on my side. En het is de Portugese inzending voor het Songfestival. Wat is het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar? Met het oog op morgen presenteert de genomineerde voor de Brusselprijs 2021. En over 3 weken op 5 juni wordt hij weer uitgereikt. De Brusselprijs is een samenwerking met het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. En elke zaterdagavond komt in het oog één van de genomineerde boeken aan bod. Vanavond is dat het boek Mijn Meningen Zijn Feiten, De Wording van Thierry Baudet. Geschreven door Harm Ede-Botje en Misha Cohen. Goedenavond beiden. Goedenavond. Misha, bij het verschijnen van dit boek in oktober waren jullie ook te gast hier in de studio om erover te vertellen. Sindsdien is er heel veel gebeurd rondom Baudet. Volgen jullie het nog steeds op de voet? Ja, zeker. Zeker. Want het blijft maar, je zou eigenlijk elke week een nieuw hoofdstuk bijna kunnen schrijven. Dat zou ook best eens kunnen gaan gebeuren, ja zeker. Want het is ook, we herkennen natuurlijk ook heel veel in wat er gebeurt. Hè? Want voor een deel is het een herhaling van zetten. En kunnen we ook terugkijken in het boek en zeggen van ja, nee, dat is inderdaad, het gaat zoals wij het destijds hebben beschreven. Het stond in de sterren geschreven dat het zo zou lopen. Want Harm, klopt het dat jullie boek indirect heeft geleid tot de heftige ruzie die in november is ontstaan binnen Forum? Dat beruchte etentje waar toen echt een scheuring is ontstaan en Ja 21 uit is ontstaan? Ja, we hebben een jaar gewerkt aan het boek en het kwam in oktober uit. Maar omdat we natuurlijk een jaar lang eraan hadden gewerkt zonder medewerking van Baudet, want die wilde er niet aan meedoen, even voor de duidelijkheid, hadden we natuurlijk een enorm netwerk opgebouwd. Nadat het boek uit was, kregen wij signalen dat de leiding van Forum voor Democratie weinig tot niets deed aan de mensen die die racistische, homofobe appjes had verstuurd binnen de jongerenbeweging. En toen zijn we daarmee aan de slag gegaan, toch, Micha? Ik bedoel, daar zijn we met z'n tweeën ingedoken. En toen hebben we dat bij het Parool gepubliceerd in november. En dat veroorzaakte toen een lawine van gebeurtenissen en eigenlijk een leegloop van de partij. Ja, ja. Dat viel samen eigenlijk bij met die bijeenkomst van de top van Forum. En daar bleek dat wij met dat artikel bezig waren. En daar is het toen ontploft. Ja. Ja. Het etentje in Tiel. Ja, het etentje. Inmiddels legendarische etentje in Tiel. Met de ruzie over de muziek. Nou, deze appjes die kwamen dus na jullie boek, of maar wel naar aanleiding daarvan. Micha Baudet die doet die omstreden uitspraken en appjes af als ironie. Overal gaan er dikke aanhalingstekens omheen. Doet hij twee van die aanhalingstekens in de lucht. Hoe zien jullie nu die eerdere connecties van Baudet die jullie in kaart hebben gebracht in je boek, met wie hij allemaal heeft gesproken in zijn leven om zijn ideeën te ontwikkelen, met mensen als Jared Taylor, die van duistere denkbeelden verdacht kan worden. Heeft Thierry nu wel of geen racistische of misschien zelfs antisemitische intenties? Ja, hij heeft zelf natuurlijk die uitspraak gedaan tijdens dat etentje in Tiel. Iedereen die ik ken is antisemiet. Ja, dat doet hij af als ironie. Hè? Hij zegt, ja, als jullie mij een antisemiet vinden, nou, dan is iedereen die ik ken een antisemiet. Ja. Dat zou je nog als een grapje kunnen zien. Ironie maakt hem natuurlijk, dat maakt hem onkwetsbaar, zou je kunnen zeggen. Maar als je terugkijkt in zijn geschiedenis, wat wij hebben gedaan, dan zijn er veel meer voorbeelden racistische uitingen of wat daar tegenaan zit in ieder geval. En ook een grote belangstelling. Hè, bijvoorbeeld voor Franse denkers uit het interbellum, ja, met toch wel sterke fascistoïde of antisemitische ideeën. En daar heeft hij gewoon echt heel veel tijd in gestoken. Ook groot, wat was dat ook alweer? Je hebt het toegevonden in een Frans blad. Ja, Drieux de la Rochelle, dat is zo'n Franse auteur die inderdaad dat soort ideeën had. En het feit dat hij daar bewondering voor heeft wil natuurlijk niet zeggen dat hij ze één op één deelt. Maar hij steekt er wel tijd in. Jullie documenteren ook hoe hij als, ik geloof, 23-jarige bij Le Pen op bezoek gaat. Jean-Marie Le Pen, Hij is bij Le Pen op bezoek geweest. Ja. Heel veel journalisten in Parijs in die tijd deden het. Want Le Pen was toegankelijk. Ja, maar ze waren natuurlijk zelf, ook Geert de Waling, zijn vriend met wie hij dat samen deed. Ze hebben altijd gezegd van ja, dat was ook onze belangstelling. Dat kan je dan toch nog tot daaraan toe vinden. Maar later is hij ook zijn proefschrift naar Le Pen gaan brengen. Hij vond het wel echt heel interessant om daar langs te gaan. En hij koketteerde er ook een beetje mee, later. Ja, ja. Nou hadden we deze week weer een nieuw hoofdstuk in de saga Baudet. De afsplitsing van Wiebren en van Haga met twee andere Kamerleden. Dat ging eigenlijk vrij rustig, zeker als je het vergelijkt met dat dramatische etentje waar we het net over hadden. Hoe verklaar je dat? Van Haga die heeft in ieder geval waarschijnlijk ons boek gelezen. Hij wist hoe dit moest aanpakken. Ik denk dat dat... Ja, het is eigenaardig is dat het altijd zo gaat met Baudet. Hij is heel goed in mensen om zich heen verzamelen. Netwerken. Maar hij is ook heel goed in het weer afstoten van mensen om hem heen. En omgekeerd zijn er altijd mensen die denken van wij kunnen Baudet sturen. We kunnen gebruik van hem maken. Henk Otten noemde hem een posterboy. En elke keer komen ze eigenlijk van een koude kermis thuis. Hans Molders, die dus op de dag van... Dus het was op Hemelvaartsdag, dat paar dagen geleden dat dit ontplofte. Ik was op vakantie en mijn telefoon die stond roodgloeiend. En Hans Molders die zei 's ochtends in het Brabants Dagblad, we konden hem niet langer beteugelen. Ja. In dat ene zinnetje, daar zit eigenlijk de totale echo van wat Henk Otten en Jeroen de Vries, de mensen die als eerste wegbraken, ook zeiden. Wij moesten hem constant in het gareel houden. Maar ook de geschiedenis daarvoor. En de geschiedenis daarvoor. Maar dan zou je dus eigenlijk kunnen zeggen, ze hebben jullie boek juist niet gelezen, want jullie boek is een aaneenschakeling van dit soort affaires. Dat zou je ook kunnen zeggen, ja. Ja. Maar het is natuurlijk ook wel zo dat de andere kant daarvan is dat er nu een aantal afsplitsingen zijn en dat mensen zoals Van Haga en ik denk ook wel Eerdmans en Otten hadden die ook in de Tweede Kamer gezeten, waren die senator geweest als ze niet hadden aangehaakt bij Baudet. Nee, die zijn op het ticket van Baudet waarschijnlijk in dus de Kamer gekomen. Dus het werkt wel ook die kant op. Ja. Dan even het boek. Jullie portretteren Baudet vanaf zijn jeugd. Hè? Ontwikkeling van zijn denken, zijn ideeën. Daar hebben jullie je vooral op geconcentreerd. Hoe zijn jullie te werk gegaan? Hij wilde niet meewerken, dat is al gezegd. Hoeveel mensen uit zijn omgeving kregen jullie aan het praten? Nou, uiteindelijk best veel. Zowel familie als vrienden. Maar het was ook wel zo dat we stuiten op mensen die bijvoorbeeld in eerste instantie met ons wilden praten en dan toch even gingen checken bij Baudet van is dat een goed idee? En dan was het duidelijk dat hij zei dan tegen ze van dit project voegt niets toe. En dan haakten ze dus af. En er waren ook mensen die zeiden van ja, alle aandacht die aan Baudet wordt besteed is te veel en daarom werken we niet mee. Er waren ook mensen die vriendschappelijk contact met hem hadden gehad en dat eigenlijk liever niet wilden weten. Dus weer eigenlijk vanaf de andere kant. Die dachten vanwege de veronderstelde cancel culture van als je een band met Baudet hebt. Dus het kon best lastig zijn. En professor Kinneging, bijvoorbeeld leermeester van Baudet, een van de leermeesters. Inmiddels afstand genomen van hem. Maar... Ja, precies. Ja. Die wilde ons eerst een tentamen Plato en Tocqueville afnemen voordat hij überhaupt ons te woord wilde staan. Dus nou, het was soms een lastige ingewikkelde toestand. Zijn jullie erachter gekomen wat Baudet nu precies wil? Je zou eerst kunnen denken, nou, hij wil politieke macht, hij werkt naar een agenda toe, hij wil iets uitvoeren. Maar daar lijkt hij dan toch niet heel gemotiveerd voor te zijn. Of wil hij liever vooral ophef? Hij heeft deze week een heel essay geschreven. FVD zal ophef zijn of zal niet zijn. Enjoy the ride. Nou ja, is het zo plat? Dat klopt eigenlijk wel met wat wij ook hebben beschreven. Kijk, hij is een ontregelaar. En hij is aan de ene kant is hij een ontregelaar. En is het hem te doen om het doorbreken van taboes. Hij spiegelt zich ook wel aan de revolutie van de jaren 60, zeg maar. Op die manier wil hij niet zozeer parlementaire invloed, maar hij wil een beweging opzetten. Hij wil tot in alle haarvaten van de maatschappij zijn ideeën verspreiden. Dus hij is een bouwte eigen zelf, een lange mars door de instituties. Ja. En wij schrijven volgens mij ook ergens in de conclusie van, wij bedoel, de Tweede Kamer is niet per se zijn einddoel. Hij wil gewoon, hij is nog jong, hè? Hij is 40, net 40 geworden, zoiets. Of nog geen 40. Die afsplitsingen. Hij heeft nog jaren te gaan. Die afsplitsingen maken hem ook niet zoveel uit. Ik bedoel, dat is wat Hiddema heeft dat ook letterlijk gezegd. Van ja, dan zijn er des te meer partijen die de ideeën van die onze ideeën vertegenwoordigen. Dus die afsplitsingen maken hem niks uit als hij maar zijn ideeën ergens kan uitdragen. Als hij maar een podium heeft, ja. Dank. Dank, Misha Cohen en Harm Edebotje. Hartelijk dank. En dit was Het Oog. Inmiddels morgen zit hier Mieke van der Wij. En straks is onze man in Deventer, Özcan Akyol, op deze zender te horen. Hij ontvangt Nikki Verwij. Fijne nacht. Gute nacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Het is ons gelukt. We zetten voorzichtig een eerste stap. De winkels en markten zijn weer open en het hoger onderwijs is deels open. We mogen 's middags het terras weer op en thuis twee gasten ontvangen. En dat hebben we samen gedaan. Omdat we allemaal afstand blijven houden, onze handen wassen, testen en ons laten vaccineren. Als we ons aan de basisregels houden, kan er steeds meer. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Ik ben Darie van den Berken, pianiste en organisator van het nieuwe festival Piano Biennale. We maken er nu een online feest van voor volwassenen en kinderen met concerten en allerlei interactieve ontmoetingen. Van 13 tot en met 16 mei op pianobiennale.com.